Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ mâ kunnâ lehtediye levlâ en hedâna Allah. Mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahum salli alâ sallam. Sallu alâ tabîb kulûbina Muhammed. Allahum salli alâ sallam. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ أَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ وَاقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَتَوَفَّنَا فِي عِبَادَتِكَ وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ الحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عنه وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي رمضان شريفimizi خيرلي ومبارك eylesin. Bütün hayırlarına, bütün bereketlerine, bütün rahmetlerine, bütün hidayetlerine, bütün mağfiretlerine, maddi manevi füyuzatına, tecelliyatına cümlemizi mazhar eylesin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala ashabihi. İnşallah sonunda Ramazan-ı Şerif duaları yapacağız, hilal duaları yapacağız. Ve böylece başında yapılan dualar, ilk gecesinde yapılan dualar reddolmaz. Sonuna kadar ibadet, taatle, zikirlerle, hatimlerle ve günahsız bir şekilde takvaya riayet üzere Rabbim tamamlamayı nasip eylesin. Amin. Amin. Onda mı ezan oluyor? Tam onda. İnşallah. Vakitimiz yani çok yok. Çünkü teravih namazı var. Teravih namazı olduğu için başka gecelere benzemez. Ondan sonra da İnna fetehna ile Ramazan-ı Şerif'in ilk gece namazını, fetih namazını kılacağız inşallah. Bir sene muhafaza olunma garantisi var. Bu denenmiştir. Bu rivayet çok kuvvetli bir rivayettir. Rabbim ona da bizi muvaffak eylesin. Amin. Sizler de evlerinde olanlar da kendileri kılabilir ama tabii ki İnna Fetehna uzun bir suredir. İşte başka yerlerde, derneklerde, vakıflarda vesairede bilen bir hafız efendi kıldırırsa, ona cemaat olarak uyarlarsa öyle de inşallah tamamlanmış olur. Tabii Ramazan-ı Şerif'in bidayetinde bu Filistin meselesi bizleri her zamanki gibi yaraladı. Zaten Müslümanların bütün dünya üzerindeki zafiyeti, zilleti maalesef işte benim sünnetimi terk ederseniz buyuruyor. Ehli sünneti bırakırsanız Allah sizi korkutanları başınıza musallat eder. Bu hadis-i şerifin tehdidine maruz kaldı bütün dünyadaki ehli sünnet. Suriye'deki de böyle, Yemen'deki de böyle, Doğu Türkistan'daki de böyle. Yani Myanmar'daki de böyle, Türkiye'deki de böyle. Ehl-i sünnet her yerde gariptir. Fakat tabii Filistin'e, Gazze'de bir başka gariptir. İslam aleminin hükümetleri, liderleri, Müslüman ülkeler işte 50 ülke, 50 tane kaç tane, 54 mü nedir? Maalesef Filistin davasını satmışlardır. Efendim, görünen, görünmeyen şekillerde Yahudi ile, Siyonistlerle mutlaka irtibat kurmuşlardır. Siyonistler, dünya üzerinde gücü ellerinde tuttukları için her ülkeye baskı yapıyorlar. Amerika'nın bile ipi sapı Yahudi'nin elinde olduğuna göre dünyadaki Müslüman ülkeler ehl-i sünnet üzere olmadıklarından kimi Vahabi, kimi Şii, kimi bilmem ne bela olduğundan hepsi efendim bir mahalle kadar hükümsüz. İşte toplanıyorlar, dağılıyorlar. Çay içiyorlar. Bir şey yok. İslam İşbirliği Teşkilatı ne değişecek? Ne değişecek yani? bilmem İslam alemi, bilmem Araplar alemi, Türkler alemi, şunlar alemi, bunlar alemi. Ne hükmümüz var? Kim dinler bizi? Sen Allah'ı dinlemezsen kim? Mevla kimseye seni. Sözün dinletir mi? Dinletmez. Müslümanlar lükse dalmış, israfa dalmış, keyfe dalmış, itibar peşinde, köşe kapma peşinde. Adam. Mücahidim diye çıkan adamlar sonra. Milli görüşçüyüz dediler, bir şeyler dediler. Ondan sonra 80'lerde İrancı oldular. İrancı oldular. Ondan sonra efendim, İslamoğlu'cu oldular. Şucu oldular, bucu oldular. Şimdi yani. Şarkı yapmışlar. Size ancak şarkı yapmak yakışır. Neymiş şarkı işte? İşte. İngilizce, bilmem nece, şuca buca şarkı. Ey! Şeyin adı, Kudüs'ün adı Darüsselam. Selamet yurdu. Onun İngilizcesi işte ne diyorlar ona? Darüsselam bir şeyler diyorlar. İşte, ey Kudüs, ağlama ey Kudüs, ağlama, ağlama, ağlama. Ninni mi söylüyorsun ya? Bebek mi avutuyorsun ya? Ne ağlama ya? Ne ağlama? Sen burada parayı buldun, voleyi vurdun. Sen eski mücahit, şimdi efendim köşeyi döndün. Sen şimdi buradan ancak şarkı yazdırıyor, ağlama Kudüs de ağlama. Hani dava? Hani dava? Suudi Arabistan sattı. Dubai sattı. Birleşik Arap Emirlikleri. Öyle. Kimi İran'dan arkadan anlaşık mı? İran. Esip gürlüyor. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Suriye'deki Ehl-i Sünnet'i işgal etmeyi biliyor. Irak'ı işgal etmeyi biliyor. Gidiyor Yemen'i işgal ediyor. Gidiyor Endonezya'yı karıştırıyor. Her yeri karıştırıyor. Bir avuç Yahudi orada duruyor. Sana şunu atarım ha, bunu atarım ha. At da göreyim. Atmaz, atamaz. Arkadan Yahudi ile anlaşmalı, en anlaşmalı ülke İran'dır. Yahudinin baş adamıdır. Danışıklı dövüş, dışarıda tiyatro. Hizbullah ne oldu ya? Lübnan Hizbullah. Ha? Çok şehit olmaya hazırdılar, meydanları dolduruyorlar. Orada Gazze doğranıyor, kesiliyor. Çit diyor. Ehli sünnetten başka kimse bu yaraya merhem olamaz. Ehl-i sünnette zayıflatılmıştır. Kasıtlı ve bilinçli şekilde dünyanın her ülkesinde Müslümanlar arasında ehl-i sünnet nüfusu kalabalıktır, gücü en az olandır. Bundan dolayı Filistin davası da böyle. Ama bunun sonu mutlaka İslam'ın hakimiyetidir. Mutlaka Müslümanların galibiyetidir. Mutlaka Filistin'deki Müslümanların zaferidir. Bu ama işte akıbet müttakilerindir. Bunda şüphe yok. Ve Allah-u Teala yakın zamanda Yahudinin belalarını verecektir. Hiç şüphe yok. Ben buna yemin edebilirim çünkü Kur'an'da ayet var. Ayet olan bir şeye ben niye yemin etmeyeyim? Estağfirullah. Ve isteezzene rabbuke ve eb'asenne aleyhim ilahim bil kıyameti men yesûmû sü'el azab. Habibim senin Rabbin ilan etti, kasem etti, yemin etti. Elbette, muhakkak, tekitle buyuruyor ki kıyamete kadar o Yahudilerin başına en acı azapları tattıracakları göndereceğim. Vaadin haktır, bekliyoruz ya Rabbel Alemin. Bizim gücümüz yok. Aciz kaldık, zayıf kaldık. Artık Osmanlı yok, artık hilafet yok, artık Ehl-i Sünnet'in gücü yok, artık 54 ülke var Müslümanım geçinen. Hiçbirinde bir takat mecel yok. Çünkü hepsi haram yemişler. Benzini bozuk, araba gitmez. Haram yemişler. Dualar kabul olmaz. Haram yemişler. Çoluk çocuklarına haram yedirmişler. Onun için Müslümanların durumu bu. Ne yapacaksın? İçimizde bu kadar efendim, bu kafirlere destek veren ilahiyat profesörü var ya. İlahi Güler. Tweetini biliyor musunuz? Ne diyor? Sen diyor, İstanbul'u diyor işgal edip de diyor, Ayasofya'yı cami yaparsan diyor, sorulduğu zaman da Ayasofya'yı niye cami yapıyorsun? Adamın kisesi, kılıç hakkı ganimettir, en helal maldır, Fatih Sultan'ın vakfiyesidir, Ayasofya ganimettir. Yani kılıç hakkıdır, ben de cami yaptım dedi, değil mi Hazreti Fatih? Sen diyor öyle yaparsan diyor, ondan sonra diyor Süleyman Mabedi'ni diyor, Süleyman Mabedi diyor, Kubbetü Sahra'ya, Cennet Kayası'na. Süleyman Mabedi'ni diyor, üstüne diyor kubbe koyarsan diyor, cami yaparsan diyor orayı diyor, şimdi diyor Yahudi diyor orayı diyor alır diyor, sen de ona bir şey diyemezsin diyor. Çünkü neden diyor, o da onun kılıç hakkı diyor, o da onun hakkı diyor. Dürüst olalım diyor. Sen Ayasofya'yı alırsan o da orayı alır diyor. Bu bunun hakkı diyor. Müslümanın cihadıyla gavurun işgalini denk tutuyor. Bu adam hala ilahiyatta hoca. Sen bununla uğraşma, İhsan Şen Hoca'yla uğraş. Cübbeli'yle uğraş, Nurettin Hoca'yla uğraş, öbürüne uğraş, Berik'ine uğraş, şeriatı anlatanla uğraş. Bu adamın hala milletin parasına maaş ver. Besle. Ya kardeşim yani adam şu anda İsrail'in yaptığı işgale diyor, dürüst olalım diyor. O da onun kılıç hakkı diyor. Ne konuşuyorsunuz ki diyor. Facebook'unda ya. Tweet'i var. Ben kendi şeyimde paylaşacağım. Benim sitede kendi onun resminden okuyun. Yani şimdi ben ne diyeyim yani? Burada bize tiyatro oynanıyor. Biz uyutuluyoruz, biz uyuşturuluyoruz. Bu kayıkçı kavgası gibi bir şey. Gerçek manada bir ehli sünnet şuuru yok. Bir Siyonist düşmanlığı yok. Numara ya. Yani Yahudi'ye bu hakkı verene, ilahiyatta ders okutma hakkı verirsen, ben senin neyine inanayım ya? İnanmam. Beni kandıramazsın. Beni kandıramazsın. Ooo, nümayiş, gösteri, bilmem ne, toplantı, miting. Ama benim elimde yetki yok. Bana ne diyorsun? Elinde yetki olup onu kullanmayana diyeceksin. Benim elimde yetki yok. Ben konuşuyorum ancak. Ben duyuruyorum. Ha, İHA ne yapsın? İHA, efendim bir sivil toplum kuruluşu. Kalktı milleti topladı, Taksim'i doldurdular. Helal olsun, Allah razı olsun. Bütün yürüyüş yaptılar. Efendim, şehit olmaya hazırız dediler. Allah onlardan razı olsun. Onlar ilahiyattaki hocayı görevden alma yetkisi yok ki. Onlar, ben buradan sohbetimi yapıyorum. O orada efendim sloganını atıyor. Öbürü orada yürüyüş yapıyor. Bunların hepsi lazım şeyler. Bunların hepsi doğru hareketler. Ama elinde mühür olan da ne yapacak? Bu Yahudi hayranlarını, bu Siyonist uşaklarını, bu ilahiyattaki bu talebeyi zehirleyen, İslam'ın şuurunu zedeleyen adamları görevden alması lazım. Hiçbiri görevden alınmıyor. Ehl-i sünnet hocalar susturuluyor. Nasıl oluyor bu iş? Ondan sonra nutuk at. Kardeşim, nutuğu ben atacağım. Sen imzayı atacaksın. Herkes işini yapacak. Benim elimde mühür yok ki Süleyman olayım. Senin elinde mühür var. Niye bu din düşmanların hala bu milletin maaşına besliyorsun? Bak imza toplama, imza açmışlar arkadaşlar. Bunu görevden aldı. Kaç bin imza oldu? 11 binde kalır mı ya? Bu adamın görevden alınması lazım diye. İmza atmışlar. Benim bile imza atma şeyim yok dedim arkadaşa. O da gevşek benden beter. Bir şey açmamız lazım diyor. Aç dedim o zaman ne açman lazımsa kardeşim. Benim adımı aç. Aç dedim bir imza atayım dedim. Ya kardeşim millet benzine bakar, dolara bakar. Dine imana bakmaz. Aday olayım diyor biri. Hemen dakikada 6 saatte 200 bin imza topluyor. Burada adam dinimize, imanımıza sövüyor. Bu adamın görevden alınması lazım. Yahudi'yi destekliyor. İlahiyatta hoca ya. Yani şu adama imza toplayamıyoruz. Nasıl Müslümansınız ya? Ben bir şey bilmiyorum daha. Gidin ne yaparsanız yapın. İster miting yapın, ister ne yapıyorsanız yapın. İş yapın, iş. İş yapın. Bu insan görevden alınsa öbürlerine de ne olur? Gözdağı olur. Bundan sonra böyle Yahudi hayranlığı, Kur'an düşmanlığı, Kehf suresinin ayetleri değiştirilsin tekliflerini bir daha bir tanesi yapamaz. Ama bunlara yüz verdikçe, bunlara bir şey olmadıkça bunlar dinimizi değiştirir. Zaten reform isteniyor. Tam reforma göre adamlar. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Yani içimizdeki ya şuradan Ayasofya'yı cami yapan Hazreti Fatih'in hareketiyle Kudüs'ü işgal eden gavuru bir tutuyor, o da onun hakkı diyor ya. Nasıl hakkı diyorsun ya? Bu hak Allah'ın hakkı, bu mülk Allah'ın mülkü. Allah Müslümanlara verdi bunu. Orayı ganimeti Müslümana verdi. Kafire bu hakkı vermedi. Tabii ki Süleyman Mabedi'nin üstüne Kubbetü Sahra yaparım, mescit yaparım, orada Allah'a secde edilecek. Cennet kayası orası. Ne işi var pis Yahudinin orada? Murdar leş adamların orada. Taharet kusur bilmezlerin orada. Bunlar nasıl haklı oluyor ya? Ama yok. Yok, çıt yok. Onun için etraftan dolaşıyorlar, kenardan efendim dolanıyorlar. Hep laf salatası. Bütün kınamalara bakıyorum, klişe, aynı lafların tekrarından ibaret bir tane içi dolu bir tweet görmedim. İçi dolu bir tweet, şuurlu bir tweet görmedim. Herkes birbirini takliden, ayıp olmasın kabilinden, ayıp olmasın kabilinden bir şey de ben atayım. Ne anladın da ne atıyorsun ya? Filistin davasından ne anladın? Ne anladın? Gazze'den ne anladın? Sen Kur'an'ın ayetlerindeki cihat şuurunu yok edersen, bu ayetlerin çıkmasını talep edersen, Kur'an'dan çıkartılmasını istersen, Fransız'a lüzum var mı ya? Yahudi'ye lüzum var mı? Sen burada ilahiyattaki adamlar olarak bu ayetlerin, işte Mustafa Öztürk'ün teklifi gibi, ben de diyor Hristiyanlara diyor empati yapıyorum diyor ya. Onlar da kutsal diyor, Haçlı Seferleri kutsal diyor ya. Tefsir profesörü bu adam. En yüksek seviyelerde itibar görüyor şu an. Bu adamlar içimizde varken, bu şuur öldürülünce, bu şuur öldürülünce, Filistin kurtarılır mı ya? Gazze kurtarılır mı? Sen İstanbul'u zor kurtarırsın. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ne buyurdu Alaaddin Efendi Hazretleri? Kaddesallahu sirrahul aziz. İstanbul bir daha Hristiyan olmayacak, Hristiyanlar tarafından işgal edilmeyecek. Ama İstanbul'un halkı Hristiyanlaşacak. İşgale lüzum yok ki. Şuuru öldürüyor. Tefsir profesörü Kur'an'ın ayetlerinin değiştirilmesini istiyor. Şuurunu öldürüyor. Bu şuuru öldürdükten sonra bir zaman sonra burada kim kalır ya? Kim kalır? İslam'ı isteyen, şeriatı isteyen, Kur'an'ın ahkamını isteyen şu anda bile kaç kaldı? Yüzde kaç kaldı? Allah'ın dini tatbik edilsin diye imzayı atsalar kaç kişi tamam der? Demez. İşine gelmez. Hacının, hocanın işine gelmez. İstemiyorlar. Kadın erkek ayrı olsun istemiyor. İlla kadın erkek bir olsun istiyorlar. Tokalaşmak istiyorlar, oturmak istiyorlar. Kadın erkek her işe karıştırmak istiyorlar. Şeriatın bütün hükümlerini çiğnemek istiyorlar. Eşe Allah rahmet etme. Etmez. Ben size söyledim. Bak bir iki aydır oldu. Bu bela böyle devam eder. Uğursuzluk üzerimizden kalkmaz. Çünkü Allah'ın dininde değişiklik istendikten sonra bir uğursuzluk memleket üzerine çökmüştür. Bunun kalkması için iman tazelemek lazım, nasuh tevbesi yapmak lazım, bu Ramazan'ı fırsat bilmek lazım ve Allah'a dönmek lazım. Bak buranın huzursuzluğu, yıkımı, çöküntüsü Filistin'e vuruyor. Şu Türkiye Ehl-i Sünnet olarak güçlü bir devlet olsa o Yahudi orada onu yapamaz, Amerika da orada onu yapamaz. Ve nitekim yapamıyordu. Yakın tarihe kadar yapamıyordu. Kaç tane başkan geldi? Hep erteliyorlardı. Amerika Başkonsolosluğu'nu Kudüs'e alma kararı senelerdir alınmış. Ama hiçbiri bunu uygulayamıyordu. Ama ne zaman Suriye'yi perişan ettiler, oradan Ehl-i Sünnet'i muhacir ettiler, ne zaman İran'ın eliyle Yemen'den tut, Suriye'den, Irak'tan bütün başkentleri işgal ettiler Şia'nın eliyle, Ehl-i Sünnet'i zayıflattılar. Ondan sonra da bu işi yaptılar. Çünkü bu Suriye olaylarının peşine geldi bu bela. Suriye'den Ehl-i Sünnet çıkarıldı yani. Ehl-i Sünnet bir şey kalmadı ki. Hepsi muhacir. Suriye üçe bölünmüş, dörde bölünmüş fiilen. Hiçbir gücü kalmamış. Irak işgal edilmiş Şia tarafından. İran öyle. Yemen öyle. Lübnan öyle. Suriye öyle. Ne olacak? Bu bölünmeyi sağladılar. Ondan sonra bu kararı alabildiler. Şimdi Yahudi ne diyor? Nasıl olsa hepinizi perişan ettim. Bu saatten sonra toparlanıp da üstüme gelemezsiniz. Ancak toplantı yaparsınız, çay içersiniz, kınarsınız. Biri fazla kınar, biri eksik kınar. Ve böylece toplantından dağılırsınız. Evet. Kimseyi dinlemem diyor. Yahudinin belasını ancak Allah verebilir. O da ne zaman? Müslümanlar doğru Müslüman olduğu zaman. Ama burada en büyük eziyeti de Filistin halkı çekiyor, Gazze halkı çekiyor. Allah'ım yardım eylesin. Amin. nusretiyle teyit eylesin. Amin. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinde evvelu ve şahrun evvelu rahmetun, başı rahmet olan şu mübarek ayda, şu ilk gecede, rahmetin ilk 10 günün rahmet bölümünün de ilk saatlerinde şu anda, güneş daha yeni battı, birkaç, bir saat oldu. Şu mübarek saatte Allah'ım, kurban olduğum her şeyi kaplayan rahmetiyle, rahmetinle kurban olduğum sana Allah'ım, günahlarımız senin rahmetine mani olamaz ya Rabbi. Günahlarımız senin rahmetinden fazla olamaz ya Rabbi. Günahlarımız yüzünden sen bize iyilik etmemek yapmazsın ya Rabbel Alemin. Kurban olduğum sana, bizi ıslah etmek istiyorsun, terbiye etmek istiyorsun. Bizi kendine döndürmek istiyorsun. Biz kaçak kul olduk, kaçak köle olduk. Sana kulluk etmiyoruz diye bütün İslam alemi ehli sünnet olarak konuşuyorum. Yani bu hallerden bu anlaşılıyor. Ama sen kurban olduğum yine bir daha bize rahmet eyle de şu Filistin'deki Müslümanları şu saatlerde halas eyle ya Rabbi. Amin. Kurtar ya Rabbi. Amin. Yahudi'ye daha ateş açtırma ya Rabbi. Amin. Bomba attırma ya Rabbi. Amin. Silahlarını durdur ya Rabbi. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in hürmetiyle muamele eyle. Amin. Seni ayların efendisi, senin en büyük kıymet verdiğin ayda Müslümanlar oruç tutacaklar, savura kalkacaklar, kafalarına bomba yağdırtma ya Rabbel Alemin. Allahümme amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Nedir çektiği bu Müslümanların? Çileleri bitmedi ya. Sen vaat ettin, vaadin haktır. 70 sene olmuş bu Yahudinin devletin kuruluşu. Onlar da bu 70. yıl dönümü diye onlar konsolosluğu taşıyor. Müslümanlar da buna tepki gösteriyor. Ellerinde bir silahları yok, bir şeyleri yok. Bu herifler mermi yağdırıyor, bomba yağdırıyor. Ondan sonra Avrupa kanalları da çatışma var. Lan ne çatışması var? Adamın elinde taş yok ya. Adam taş bulamıyor, taş. Sen burada mermi yağdırıyorsun de diyor çatışma var. Ne çatışması? Katliam var desene ya. E gavur der mi ya? Gavur der mi? Ha Müslümanım diyor, ilahiyatta hoca ne söylüyor görmüyor musun? Adamın hakkı diyor ya. Sen gavurdan ne bekliyorsun yani? Şeyden efendim, tefsir hocası, bilmem ne hocası Haçlı Seferi'ne hak veriyor yani. Alman, Fransız yani seni mi tutacak, Müslümanı mı tutacak ya? Kınar, mınar, numara bunlar ya. Numara bunlar. Arkası bunların beraber. El küfru milletün vahide. Küfür tek millet. E niye İslam tek millet olmuyor, ehli sünnette birleşmiyor? Ehli sünnet niye kendi arasında birleşmiyor? Herkes grup grup grup bir... Efendim dini davada, itikadi meselelerde niye bir karar verilmiyor, alınmıyor? Bizi böyle perişan ettiler. Dağınıklığımızı topla ya Rabbel Alem. Sen fazl-ü kereminle muamele eyle ya Rabbi. Filistin şehitlerine gark ay gark rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle. Derecelerini âli eyle. En yüksek şehitler, Bedir şehitlerine ilhak eyle ya Rabbi. Amin Allah'ım. Senin Mescid-i Aksa'nı müdafaa için... Senin vatanlarını ve senin kutsal diyarını ya Rabbi muhafaza etmek için cömertçe, seve seve gencecik tazeler canlarını feda etmekten hiç çekinmiyorlar. Sen onlara özel muamele eyle ya Rabbi. Amin. Sen yaralılara acil şifalar ihsan et. Yaralarına merhem eyle ya Rabbi. Onları tedavi eyle ya Rabbi. Amin. Saatlerini iade eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Sübhane Rabbiyel aliyyil aleyhi ve hab. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ecma'in. Ya Erhamer Rahim, Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Bedi'as Semavati vel Ard, Ya Del Celali vel İkram, Ya Del Celali vel İkram, Ya Del Celali vel İkram, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer. Ya Allah, Ya Ali, Ya Azim, Ya Halim, Ya Alim, Ya Halim, Ya Allah, Ya Ali, Ya Azim, Ya Halim, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Allah, Ya Ali, Ya Azim, Ya Halim, Ya Hakim, Ya Alim, Ente Rabbuna ve İlmike Hasbuna. Ya Rabbi okunmuş olan 295 Hatmi Şerifi, 18.075 Yasin Şerifi, 103.959 Fetih Suresini, 2.674.900 Kelime-i Tevhid Hatmini, 2.302.615 Salavat Şerifi, 3.583.449 İhlas Şerif Suresini, 150.218 Fatiha Şerifi, 342.791 Atel Kürsi'yi, 679.568 Ya Latif ismi şerifini, 458.860 Selamun kavlen min Rabbi Rahmat Celleler. Hürmetine Allah'ım, sen Filistin'i halas eyle ya Rabbi. Sen Siyonist Yahudi'yi kahreyle ya Rabbi. Mahvu perişan eyle. Amin. Bütün bu surelerin hutdamlarını, hizmetçilerini, ruhanilerini, bütün melaike-i kiram hazaratını bu surelerle görevlenmiş olan, Ayet-el Kürsi ile görevlenmiş olan melaike-i kiram ile onları muhafaza eyle. Amin. Fetih sureleriyle müvekkel melaike hürmetine sen ya Rabbi o surecilerin tasarrufatıyla sen onlara fetihler ihsan eyle. Allah'ım sen Yasin Şerifler hürmetine hayırlı muratlarına nail eyle. Allah'ım sen Fatiha-i Şeriflerle hayırlı başlangıçlar şu mübarek Ramazan başında bir daha geri dönmeyecek şekilde Müslümanların izzetini, itibarını Filistin'de özellikle iade eyle ya Rabbi. Amin. Ya Latif ismi şerifler hürmetine lütfunla muamele eyle. Amin. Selamun kavlen ayet kellesi hürmetine selametler ihsan eyle. Amin. Kurtuluşlar ihsan eyle. Amin. Bir selamın yeter kurban olduğum. Kurban olduğum Filistin'e, Gazze'ye bir selamın yeter Allah'ım. Selam sendendir Allah'ım. Allah'ım enteselam ve minkesselam ve ileyke eûdüsselam. فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتِ هَذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ Ya Rabbi selam sensin ya Rabbi. İsmi şerifin selamdır. Selamet verendir ya Rabbi. Selam sendendir ya Rabbi. Selam sana döner ya Rabbi. Sen selametle Filistin'e, Gazze'ye, selametle onları tahiyye eyle ya Rabbi. Amin. Selamla onları ya Rabbi. Amin. Ramazan ilk geçişinde bir selam tecelli ihsan eyle. Amin. Selamun kavlen hürmetine ya Rabbi. Amin. Bu kadar binlerce, on binlerce, yüz binlerce okudu kardeşlerimiz. Hepsinin ruhaniyetlerin tasarrufatını onlara tevcih eyle ya Rabbi. Amin Allahümme amin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Şehitlerin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل جلالك يا ربي hediyelerimizi kabul eyleyip Filistin davasında bugüne kadar şehit olan tüm şühedanın ve hasaten bu hadisede bu nekbede şehit olan cümle şühedanın ruhine hediye eyledik şu saatte isal eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ âliye ve sahbiye sellem. Amin. Unutmayalım, iftarda dualar reddolmaz. Oruç ağzına mutlaka Filistin'e, Gazze'ye dua edelim inşallah. Sahurlerde dualar reddolmaz. Mutlaka dua edelim inşallah. İftarlarda, sahurlerde onları hatırlayalım. Tabii ki onlara yardım ulaştıracak hangi müesseseler bu işte çalışıyorlarsa onları arayalım, bulalım. Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışalım. Allah Teala hayırla bir an evvel onlara yardımlar ulaştırmayı Türkiye'den ve dünyadan nasip eylesin. Amin. Amin. Bir an evvel Allah'ım hayırlı haberlerini almayı müyesser eylesin. Amin. Bugün de büyük bir katliam bekleniyordu. Fakat bugün olmadı elhamdülillah, değil mi? Bugün olmadı elhamdülillah. Çünkü evvelce haber alınan gibi oldu maalesef ama bugün de bekleniyordu sınıra yürüyüş falan. Elhamdülillah bugün olmadı. Ama tabii 2750 falan, 770 yaralı var. Burada 2700 küsur, 3000'e yakın yaralı. Bunlardan ağır olanlar da var. Allah'ım eceli gelenlere iman selameti, şehitlik nasip eylesin. Eceli gelmeyenlere acil şifalar ihsan eylesin. Allahümme amin ya Rabbel alemin. Ne yapayım? Elimizden bir şey gelmiyor ama bir şey geliyor. Eddua silahül mümin. Dua müminin en büyük silahıdır. Bir dua tutturan Yahudinin füzelerini geri teptirip kafasına döndürür. Bir dua tutturan. Merak etmeyin siz. Bu ayet-i kerimeler boşuna okunmadı bu kadar. Dünden biz ilan ettik. Dünkü ilanımızdan hemen icabet edilip bu kadar hatimler hasıl olmuş. Ve bütün şehitlerin, Filistin şehitlerini de ruhlarına hediye eyledik. Okunanları vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi kısa ve öz bir Ramazan-ı Şerif'in başı hakkında, ilk gecesi hakkında birkaç fazilet beyan ettikten sonra biz inşallah yarından itibaren iftara bir saat kala Lale Gül'de canlı sohbetler yapacağız inşallah. Allah fırsat versin, ben de efendim muvaffak olayım. Bana da dua edersiniz. Ondan sonra buradaki sohbeti söylüyorum. Burada iftara bir saat kala çarşambaları gelebileceğim. Çarşambaları gelenlere iftarda verilecek. Yani önümüzdeki salı değil. Diğer bazı şeylerden dolayı, benim programlarımdan dolayı çarşamba oluyor. Ramazana mahsus. Ramazana mahsus. Çarşamba günü bir saat kala burada başlayacağız. Ezanla da zaten iftar, sohbet bir saat yapılacak. Ezanla da iftar edilecek. Teraviye kalamayacağım. Çünkü ona göre programlarım var. Yani şeyde çarşambaları iftarı yapacağız. Akşam kılıp dağılacağız. Herkes teraviye istediği yere gidebilir. Teraviye kalmayacağız. Ondan sonra esas mühim Bedir gecesidir. 31 Mayıs 31 mi çekiyor? He? 31 Mayıs Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan bu sene Bedir gecesi çok önemlidir. Ben çok önemli işler olacağına itikad ediyorum. Çünkü Bedir Furkan günüdür. Furkan hakkın batıldan ayrıldığı gündür. Bu sene de Bedir'in gecesine çattı. Çünkü Bedir Ramazan'ın 17'sinde ne gecesi olmuştu? Cuma gecesi 17. geceydi. Bedir Harbi ne gün oldu? Cuma günü oldu. Bu sene de Bedir günü Cuma'dır. Bundan dolayıdır ki bu sene her sene çatmaz. 17. gece, Cuma gecesi olduğu için çarşamba yine geliyorum, muhtat geleceğim. İnşallah Bedir gecesinde Bedriye'yi okuyacağız. Bedir ehlinin kahhariyesini inşallah. Bedir ehlini harbe yollanacak inşallah. Bedir ehli hazır olacak inşallah. Zaten okunduğu yerde kılıç kalkan ekip gelir. Ervah hazırdır. Bedir kitabında bunun delilleri kaynaklarıyla mevcuttur. Hazreti Ebu Ayyub el-Ensari de Bedir ehlinden bizim komşumuz, şefaatçimizdir elhamdülillah. Ve Bedir ehlinin burada onun civarında okunması, Bedir gecesi ihyasında ayrı bir önem ve değeri vardı. Onu da 31 Mayıs gecesi bulunacağız. İnşallah rahman. Geri kalan haftaya çarşamba inşallah geleceğiz. Şimdi mübarek akşamdan bir saat evvel sohbet. İftarla bitecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Şaban'ın sonu Ramazan-ı Şerif'in başı. Şaban işte demin bitti. İkindi akşam ezanıyla Şaban-ı Şerif bitti. Buyurdu ki ya eyyühennâs azallekum şehrun azîmun mübârekun. Ey insanlar, çok büyük bir ay sizi gölgeledi. Artık şu anda da girmiş bulunuyor. O ay mübarektir. Mübarek demek bereketli demek. Bereketli demek az işine çok verilir. Az ibadetine çok yazılır. Az yemeği çok insana yeter. Az rızkı çok fayda verir. Yani en ufak yapılacak bir salih amel veyahut sadaka veyahut infak, insan ömrünün bereketi vesaire. Yani 11 ay geçiyor, kimse bir şey anlamıyor. Aklında yine kalırsa bir Ramazan'dan bir şey kalıyor. Çünkü Ramazan-ı Şerif bereketlendirilmiştir. Allah ona bir hayır ve bereket koymuş. Yine buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, Etâkum Ramazan, ben de sizi onun tehiyyeleriyle selamlıyoruz Ramazan'ı şimdi. Buyuruyor, size Ramazan geldi, Seyyid-ü Şuhur, ayların efendisidir. Femerheben bihi ve ehlâ. Ramazan'a ehlen ve merhaba. Hoş geldi, safa geldi. Biz de ne diyoruz mübarek Ramazan ayına? Ey Ramazan ayı diyoruz, ehlen ve merhaba. Yani sevindik, mutlu olduk, darlanmadık. Yine oruç geldi, teravih geldi, geceler kısa, efendim sahur üçte, ya ne uyuyabiliyoruz ne bir şey, işe gideceğiz falan falan. Asla biz münafık değiliz. Biz Müslümanız, çok sevindik elhamdülillah. Efendim. Çünkü o bereketiyle geliyor. Onun az uykusunda da ne var? Bereket var. Bereket ne demek anladın mı şimdi? Başka zaman 8 saat uyursun bir şey anlamazsın. Bunda 4 saatle Allah bereketini verir. Anladın mı? Uykusunda da bereket var, ticaretinde bereket var, işinde gücünde bereket var. Bu ayın her tarafı bereket. Efendi Hazretleri her Ramazan'ın ilk haftasında, başında okur. Men feriha bidukhuli Ramazan. Herrem Allah cesedü alennîran. Kim Ramazan'ın girdiğine sevinirse, Allah görüyor şimdi. Kim seviniyor, kim sevinmiyor. Siz seviniyor musunuz şimdi? Elhamdülillah. Allah onun cesedini ateşlere haram eder diyor. Ne büyük müjdedir ya. Sevinmek bile adamı kazandırıyor, görüyor musun? Hazreti Ömer radıyallahu teala efendimiz Ramazan Şerif ayı girince buyururdu. Hazreti Ömer'in sözü de ne hükmündedir? Hadis hükmündedir. Dört halifenin bütün buyurduğu ne hükmündedir? Hepsi hadis hükmündedir. Çünkü benim sünnetim neyse Hulefai Raşidin'in sünnetlerini de aynı kabul edin. Emri var. Aleyküm sünneti ve sünnetil Hulefai Raşidin. Ramazan ayı girince buyurulmuş ki merhaben bi mutahhirina. bizi tertemiz edecek, günahlardan arındıracak Ramazan'a merhaba. Yani şimdi 11 ayın kiri pası lekesi aklanacağız inşallah. Tam da sıcak başladı. Başlasın. Çünkü terlemeden ne olmuyor? Kirler çıkmıyor. Efendim, temizleneceksen hamama giriyorsun. Hamama giren de terler. Onun için sıcak da başladı. Günler de uzunlaştıkça uzadı. Daha da uzuyor değil mi? Ramazan sonuna kadar 9'a 10 kalayana kadar gider belki. Çeyrek kalana kadar gider. İşte bu nedir? Büyük müjdedir. Çünkü kışa da geliyor zamanlan ama kışa geldiğinde bu kadar sevap kazandırmaz. Efendim günler kısa olur, havalar serin olur, iftar 5'e çeyrek kala olur. O zaman da bu tat olmaz. Çünkü yani Efendi Hazretleri'nin babası Ali Efendi öyle dermiş. Oruç tuttun da aç susuz kalmadın, bir şey hissetmedin, yorulmadın. Ne anladık o oruçtan? Yani ne demek? İnsan açlığı hissetmeli. Susuzluğu hissetmeli. Dudaklar parçalanmalı. Böyle biraz yarık yarık olmalı. Çatlaklar çıkmalı. Öbür türlü ne oluyor? Efendim sen oho beni iftara yakın kaldırın. Bir yattı adam tulum. İftara yakın kaldırın. Namazlar da kaçtı ya. Bu nasıl oruç ya? Böyle uyuyanlar var yani. Orucu o uykuda geçirenler var. Tamam, nevmus saim ibadetin. Oruçlunun uykusu da ibadettir. Hadis-i şerif. Oruçlunun uykusu da ibadettir ama ne zaman? Hiç olmazsa farzları, namazları da kaçırmadığı zaman. Farzı kaçıranın da uykusu ibadet olmaz, masiyet olur. Ramazanu hayrun kullu. Ramazanın tamamı hayırdır. Hiç şer yok. Ya şeytan bağlanmış da şer olur ama bir nefis var. 70 şeytana efendim ne diyeyim sana, bir tabir vardı, ayıp kaçmasın şimdi. 70 şeytandan beter diyeyim yani. 70 şeytandan beter bir nefis var. Bu nefis neyle hareket eder? Alışkanlıklarla hareket eder. Şeytan neyle hareket eder? Şeytan zaman, zemin ve konum ve duruma göre hareket eder. Şeytan senin durumuna bakar. Hangi günah orada o müsaitse sana onu yaptırır. Değil mi şimdi? Gidip de Kabe'de de zina yap demez. Niye? Ortam müsait değil. Yani Kabe'de başka bir şey. Onları gıybet ettirir. Orada hava attırır. Orada riya yaptırır. Kibir yaptırır. Grup arkadaşlarına karşı falan, tavafta falan bir ibadet fazlalığı. Yerine göre riya yaptırır. Yerine göre zina ister. Yerine göre... Çünkü şeytan yerine göre hareket eder. Nefis hiç anlamaz. Alışkanlığı neyse o alışkanlıkta inatına tutturur. Onun için o nefis hala içimizdedir. Onun da tabii ki en büyük terbiyesi açlık ve susuzlukla meydana geldiğinden nefsin de istekleri aç ve susuz insanlarda az olur, kırık olur. Takatsızlıktan dolayı. Çünkü onu da yemek kudurtuyor, tokluk kudurtuyor, istetiyor, iştah açıyor, her türlü iştah açıyor. İştah şehvetten gelir. Aynı kelime kökeninden gelir. Bu hırs ve tamahla bir şeyleri fazla aşırı istemek demektir. Ama cinsel, ama yemek, ama içmek, ama konuşmak, her türlü hareket toktan beklenir. Açtan pek bir hareket ve faaliyet gözlenmez. Onun için orucu sünnet ve üzere tutanlarda manevi temizlik tamam olur inşallah. Takva da hasıl olur. Çünkü aç ve susuzluktan günah işleme şeyi de kalmaz. Şeytan bağlanır, nefis de isteksizleşir aç ve susuz kalınca. Bu neticede insanın affolması kolay olur. Namazı kolay olur, zikri kolay olur, ibadeti kolay olur. Sıyamun neharu, gündüzü oruç kaplar. Ve kıyamun leylu, gecede kıyam. Gece ne demek? Teravih kıyam diyor. Onun hususta sohbetlerde anlatıyorum, hep anlatırım ama maalesef bizim teravihler pek kıyama benzemiyor. Pat, küt, öyle bir hızlı teravih kılınıyor ki yani 20 dakika diyoruz, bir dakikada bir rekat diyoruz ama yani bunun ne bileyim işte arası salavatı, şusu, busu, bir teravih. Yani bir yarım saat, bir hakkı var 25 dakika, yarım saat arası. Yani yatsıyı hariç tutuyorum. Sadece teravih için. İnsanlar bunu da kılmıyor. Yani bu şekilde kılmıyor. Daha hızlı bir şekilde kılıyorlar. Bu da kıyam, yani gecenin ayakta ibadetle geçirilmesi mefhumuna çok uygun düşmüyor. Ama tadil erkana riayetle en kısasından da kılan teravihin sevabını alır. Tadil erkana riayetle. Değilse zaten hiç kılma dahi, o zaman günah hasıl olur. Günah hasıl olur. Allah muhafaza ya Rabbel alem. Yani teravih nafiledir. Farz değil, vacip değil ama kuvvetli sünnettir. Velakin insan bu sünneti yapayım derken harama da girmiş olabiliyor. Çünkü tadil erkanı bozarsan bu nedir? Haramdır. Teravih kılmayana yarın ahirette niye kılmadın diye sitem ederler. Kuvvetli sünnet olduğu için sitem ederler, sitem. Ama teravih kılıp da tadil erkansız kılanlara ne ederler? Azap ederler. Niye azap ederler? Çünkü bir namaza başladıktan sonra onu ağzına gözüne bulaştırırsan, o namaz nafile namazda olsa, o namazda yanlış yaptığın için azaba müstahak olursun. Dikkat et. Yani şimdi namazı, bir namazı kılmak sünnetse, müstehapsa, kılmasan bir zararın yok. Kılarsan sevabın var, kılmasan bir zararın yok. Ama kılarken riya yaparsan ne olur? Kılman gerekli olmadığı halde kıldın ama riya yaptığın için harama düştün. Harama düştün. Bu sefer ne yapmazlar sana? Bu namaz zaten sünnetti, nafileydi. Namaz zaten farz değildi, vacip değildi. Bunda da riya da yaptıysa da ne olursa olsun demezler. Yana derler, kılman lazım değildi ama kılıp da riya yaptığın için azabı hak ettin derler. Anlatabildim mi bilmiyorum. Başka bir şey söylüyorum şu anda yani. Onun için işte kaç sevaptan kurtul günahtan diye bir atasözü var. Bunun da ne demek olduğunu anlamak isteyenlere bir izah getiriyor bu kelime. Baktın ki ortamda nafile bir iş yapacaksın, ibadet güzel. Ama riya tehlikesi var orada. İnsan ne yapmalı? O riya tehlikesini daha önemsemeli ve o noktada bazı kere nafile amelleri milletin gördüğü yerde bile yapmamalı. Milletin gördüğü yerde meşayih, evliyaullah niye yapmıyor? وَالنَّفَقَةُ ف۪يكَ النَّفَقَةُ ف۪ي سَب۪يلَّهِ Ramazan'da yapılan harcama, niye yapıyorsun harcama? İftarlık alacaksın. Niye yapıyorsun? Sahurluk alacaksın. Çoluk çocuğu yiyecek veya misafir gelecek. İsrafa kaçmadan, fuzuli masraflara lüzum yok. Zaruri insan gücüne, kuvvetine göre vücudunu ayakta tutacak kadar, efendim, yenilecek kadar yaptığı harcamalar Allah yolunda cihatta yapılan harcama gibi de sevap kazandırır diyor Hazreti Ömer Efendimiz. Evet, yine Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilen ama hadis-i şeriftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Etâküm şehr-i Ramazan, şehr-i hayrin ve bereketin. Ramazan ayı geldi size, tümüyle hayır ayıdır, tümüyle bereket ayıdır. Allah Teala bütün hayırlarına ve bereketlerine cümlemizi nail eyle. An Abdullah ibn Abbas radıyallahu teala anhuma. Abdullah ibn Abbas efendimizden, hani İbn Abbas diye bildiğiniz, o Resulullah'ı işitti sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu. Bu hadis-i şerif Ebu Yala'da geçer, İbn Huzeyme'de geçer, sahih kaynaklarda geçer. İnnel cennete letetehalla ve tetezeyyenu min el havli ile el havli lidukhul şehr Ramazan. Cennet her sene Ramazan'dan Ramazan'a. Yani bu gece ilk gece ya. Bir daha sene ya kadar bu hüküm sürüyor. Geçen sene Ramazan'dan bu Ramazan'a kadar efendim müddet neyle başlıyor? Sene başı Muharrem'le başlıyor ya. Bu cennetin süslenmesi de ne zaman başlıyor? Ramazan'ın başında başlıyor. Şimdi süslenmeye başlar. Ramazan ayı girer girmez şu anda cennet var mı? Mehmet okuyana göre yok. Ona göre Samsun var. Of var. Hayrat var. Cennet yok. Ya cennet neresi? İndâ cennetül mevâ. İşte girdi mevâ cenneti diyor. Sidretül mütehanın yanında diyor. Habibimi oraya götürdüm diyor. Ayet yok mu? Var. Mevâ cenneti neresi? Diyor ki Mekke'de bir bostan diyor. Ya Mekke'de bostan mı var? Şimdi biraz yeşillendi. Evvelce bir şey yoktu. Kur'an-ı Kerim gayri zizeren diyor. Ekin yok, ot yok, ocak yok diyor. Bu da diyor ki cennet gibi bostanlar varmış diyor Mekke'de diyor. Allah Allah, hiç coğrafya da mı okumamış? Sosyoloji de mi okumamış? Irmaklar nereden geçiyor onu mu okumamış? Bilmiyorum ki. Cennet var. Şu anda mevcut olduğuna Kur'an'da da hadiste de dünya kadar delil var. Dünya kadar. Ehl-i sünnetin itikad maddelerinden birisi de nedir? Cennetin, cehennemin şu anda mevcut olduğuna inanmaktır. Biz böyle inanıyoruz. Şu anda süsleniyor. Başladı. فَاِذَا كَانْتْ اَوْوَلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانٍ Ramazan ayının ilk gecesi olduğu zaman arşın altından bir rüzgar eser. Şu anda bu gece arşın altından bir rüzgar eser. O rüzgarın adı nedir? El-Müthira. El-Müthira yani hareketlendiren. Neyi hareketlendiriyor? Tusaffiku veraka eşcaril cinan, cennet ağaçlarının yapraklarını sallıyor. Arşın altından esen rüzgar. Vehilekal mesari'i, bir de cennetin köşkleri, sarayları var mı? Ya millet enayi mi, boşuna mı Sübhanallah ve Hamdi çekiyor? Ne buyuruyor hadis-i şerifte? İbrahim Aleyhisselam ne buyurdu Miraç gecesinde? Cennetin ağacını dikmek isteyen ne desin? Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Sen diyorsun cennet daha yok. Orada oturuyorsun Samsun'da, yatmışsın, uyuyorsun. Adam burada Sübhanallah ve elhamdülillah okuyarak ne yapıyor? Ağacını dikiyor. Olmayan yere ağaç mı dikilir? Ağaçlar dikilmiş. Allah ağaçlarımızı bol eylesin. Amin. Cennette mekanımızı geniş eylesin. Amin. Ağaçların yapraklarını diyor, o rüzgar esti bu gece ve kapı tokmaklarını vurdurur diyor. Neyin kapı tokmağı? Köşklerin, sarayların kapılarında neler var? Tokmaklar var. Bir tokmağı dünyaya getirsem bütün borsalar çöker. Japon borsası, Amerika, Rus, bütün borsalar çöker. Bir tane tokmak gelse. Çünkü o ebedi. Ebedi bir şey yok dünyada. Kapı tokmaklarını diyor çaldırır. Yusme'u lidâlike tanîn. O kapı tokmakları falan çalarken ne olur? Bir nameler çıkar. Duyulur. Nasıl bir şey? Lem yesme'i sâmi'une ahsenemin. İşitenler, dünyada kulağı olup duyanlar, dinleyenler ondan güzel bir ses duymamışlar. Bize de duymayı nasip eyle ya. Amin. Ne zaman duyabiliriz? Cennete girersek duyabiliriz. Giremezsek duyamayız. Duymayı nasip eyledi ne demek? Cennete girmeyi nasip eyledim. Amin. Feyetibnel hurul in. Hurul in sıçrar. O sesleri duyunca. Hatta yusifne alâ şurafil cennet. Cennetin köşklerinin, saraylarının kuleleri var üstte. Köşklerin üstünde. O şerefe diyoruz ya, minarenin üstlerindeki bölgelere. O şerefelerine çıkarlar. Oradan seslenirler. Bu hadis, bu hadis-i şerif. Ebu Yala rivayet ediyor dedim. İbn-i Huzeyme en büyük muhaddislerden. Bütün kaynakları var. Nida ederler. Hel min khatubin ilallah azze ve celle fe yüzevücü. Var mı Allah'tan bizi isteyen? Bizi onunla evlendirsin. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi bunlar oluyor. Anladın? Allah. Hadis-i şerifte dün yazdırdım. Diyor ki efendim, bir insan namaz kılarsa cennetteki eşler onu çevirirler. Ondan sonra dua etmesini beklerler. Adam namaz kılalda ve zevvicna minel hurri'in, bizi hurri'inle evlendir diye dua etmezse diyor, onlar da taaccüp ederler, şaşarlar, kalırlar. Bu adam namaz kıldı da niye bir dua etmedi derler diyor. Şaşırırlar diyor. Bizim hiç böyle bir duamız da yok. Ben de diyorum ya, böyle bir dua yapmak da aklımıza da gelmiyor. Bir şey değil, ayıp gibi de geliyor yani. Mevla'dan bir namaz kıldık şimdi, cennette eş mi isteyelim falan falan. Ama şimdi bak, hadis-i şerifler ne buyuruyor burada? Buna teşvik ediyor. E Kur'an-ı Kerim ne diyor? Duhan suresi, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Ama Özcan Yeniçeri'ni anlamamış. Kalkmış ne diyor? Bu Cübbeli de diyor ki, salavat okuyun, ekseri cennette eşiniz olsun. Ya Cübbeli demiyor, sen Kur'an oku, Kur'an! Profesör olacağına Kur'an oku! Duhan suresinden haberin yok! Allah Allah! Akademisyen olmuşlar, Kur'an okumamışlar. Gelmiş bana diyor, ben demiyorum, Allah buyuruyor, ben evlendirdim diyor. Ali Rıza Demircan da ne diyor? Öyle evlenme mevlenme yok diyor. Onlar sekreter olarak hizmet edecekler. Allah'ım, bu da bir sekreter ya açmış öyle. Cennette ya Rabbel alemi. Oy, onu bunu memnun edeyim derken kendilerini cennetten çıkarttılar. Çünkü neden? Ayetleri inkar ederek kendilerini dinden çıkarttılar. Dinden çıkartınca da cennetten çıkarttılar. Kimi memnun edeceksin arkadaş ya? Ne var? E şimdi buradan benim hanım da bunu memnun olmaz bu işte. E ben hadisi mi gizleyeyim şimdi? Ayeti mi gizleyeyim şimdi? O zaman hatim indirmesin kadınlar. Bu ayet orada geçiyor. E iman edenleri müjdele diyor. Onlar da diyor, mezvacun mutaharatun, şöyle eşler var. Bunu Kur'an söylüyor. Ondan sonra diyor ki, bu cübbeli de diyor, namaz kılana diyor, böyle bir şey vaat ediyor. Ya ben kimim kardeşim ya? Ben deyim ya, bana ne ya? Hadi ben istemiyorum diyeyim. Ne olacak yani, bu ayet mi değişecek? Allah'ın Kur'an'ını kendine göre yorumlamak ne demek ya? Değişir mi bu ya? Ben bu hadisi nasıl gizleyeceğim şimdi? Ha, cennette kıskançlık olmayacak. O tamam. Buradaki kafayla cennetteki hayatı anlayabilir misin? Anlayamazsın. O zaman gel anla. Yiyeceksin. Büyük abdest yok, küçük abdest yok. Patlayacak mı? Çatlayacak mı? Anla o zaman. Dünyada sana diyeceğim, yiyeceksin. 700 tabak yiyeceksin. Bir tanesi 700 bin kişiyi doyuruyor. Hepsini yiyeceksin. Büyük abdest yok, küçük abdest yok. Anladın mı? Onu da anlamasan, bunu da anlamasın. Kafanı bu işlere yorma. Ayet hadis dinlenilir, itikat edilir. Öyle mi? Bunun şeklini, şeyini, hikmetini... Zaten kıskançlık meselesi yok. Ama bizim hanım akıllıdır. Çünkü ne diyor? Ha, orada zaten kıskançlık yok diyor. Onun için mesele de yok diyor yani. Çünkü neden? Üzülmeyeceğini biliyor. Misal veriyorum bunu, misal. Ben bunu istemek zorunda mıyım? Değilim. Ama ayetler, hadisler bunu ne yapmış? Teşvik etmiş. Allah'ın teşvik ettiği bir şeyde benim, bak ben çok sofuyum, çok takvayım. Allah da niye böyle şeyler aklımıza getiriyor ya mı diyeceğim şimdi? Yani Allah Teala'nın vaadini beğenmeyenden sofu mu olur ya? Ham sofu olur o ya. Ham sofu olur o. Onun için kimse kendini Kur'an'dan, hadisten daha ileri geçirerek ben hiç öyle şeyler istemem, bilmem ne falan. Sünnete muhalefet edersin. Böyle dua etmem. Enayilik edersin. Allah Teala sana vaat ettiği bir şeyde ya Rabbi bize niye böyle vaat ediyorsun? Bizi kötülüğe alıştırıyorsun. Ahlaksız teklifler yapıyorsun. Demektir bunların lafları. Bu ne biçim iş diyor ya? Ya bana demiyor ha. Kime demiş oluyor? Aa, git bütün Kur'an dolu. Bütün Kur'an dolu. Sen o Kur'an'ı okuyorsun. Ya bunlar zaten okuduğu Kur'an'a inansa, inanıyorum dediği Kur'an'dan haberdar olsa, benim konuştuklarımda anlaşılmayacak bir şey var mı? Müslümanlar için tabii. Aklı almayana ben ne yapacağım? Sümme kullel hurul in. Huriler derler ki, ya Rıdvan mazileyle, ey Rıdvan. Rıdvan kim? Cennetin bekçisinin adı, meleğin adı. Çok forslu. Çok itibarlı. İnşallah görürüz onu. Allah Malik'in yüzünü göstermesin. Malik kim? Cehennem bekçisi. O da melek ama biz Rıdvan'ı görelim ya. Malik mübarek olsun. Onda vazifesi var. Allah göstermesin yani. Şimdi her meleği de görmek lazım değil yani. Hadi. Tamam mı? Ey Rıdvan bu ne gecedir? Nasıl bir gecedir ya? Bu ne oluyor ya? Cennet donanıyor, kuşanıyor. Rüzgarlar... Nameler, sesler, şu anda! Mehmet Okuya da dinlese bana güler. Cennet yok diyorum diyor, bu neler anlatıyor diyor ya. Lan ben anlatmıyorum, Ebu Yala İbni Huzeyme. Senin dininin kaynakları bunlar. Ben anlat, hikayeyi anlat. Ve yücibüne bit telbiye. Rıdvan cevap verir. Yücibüne bit telbiye, lebbeyk lebbeyk cennetteki hurine. Buyurun, buyurun, ne diyorsunuz, ne istiyorsunuz? Sorunuza cevap vereyim. Hâdî evvelü leyletin min şehri Ramazan. Bu geceki cennette gördüğünüz bu değişiklik Ramazan'ın ilk gecesi olduğundandır. Bu mübarek gecede fe'ftuhu fî abbâbul cinân lissâimin emnimmet Muhammedin aleyhissalâtu vesselâm. Bütün cennet kapıları Muhammed ümmetinin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem oruç tutacak olanları için açılır. Cennetin kapıları açılması ne demek biliyor musun? Bütün rahmet esintileri dünyaya ne oluyor üzerimize? Şu anda üzerimize geliyor. Kapılar açıldı. Dün gece cennetin kapıları açık değildi. Anladın? Berat gecesi 300 rahmet kapısı açılıyor. Ama gökteki kapılar. Orayı da karıştırmayalım. Bir gökte kapılar var, bir de cennetin kapıları var. Cennet nerede? Göklerin içinde değil. Cennet 7 kat göklerin fevkinde. Onun için gök kapıları başka, cennet kapıları başka. Şu anda nereler açıldı? Cennet kapısı açılınca aşağısı haydi haydi açıldı. Çünkü en üst kapılar açılıyor, bütün rahmetler saçılıyor. Ve kullahu azze ve cel. Allah Teala buyurur ki, ya Rıdvan iftah ebbabel cinan. Ey Rıdvan, Ramazan ayı geldi, cennetin kapılarını aç. Ya malik ve eğlik ebbabel cehim anis saimine min ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ey malik, cehennem kapılarını Muhammed'in ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem şu an itibariyle kapat. Kurban olduğum kapattın, bir daha bize açma ya Rabbi. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Ya Cibril uhbitul el ard. Ey Cibril, bu gece emir geldi. Doğru dünyaya in. Cebrail aleyhisselam indi. Melekler teravide safların arasında. Bir hadis-i şerif anlatmıştım size Hazreti Ali'den rivayet. İzin istiyorlar, geliyorlar. Teravih kılanlarla namaza duruyorlar. Tamamen saftalar. Melekler teravihlerin safındalar. Bil fiil saftalar, bil fiil. O yazıcı melekler değil. Bunlar namaz kılmaya geliyorlar seninle beraber. Evet. Azgın şeytanları bağla. İfritleri bağla. وَغُلَّهُمْ فِي اَغْلَالِ Bukağılarla, tasmalarla, tasmala. ثُمَّكْ ذِفُ فِي لُجَجِ الْبِحَارِ Sonra onları denizlerin dalgalarına salla. Dünyaya gelemesinler. حَتَّى لَا اُفْسِدُوا عَلَى اُمَّتِ مُحَمَّدٍ Habibi sallallahu teala aleyhi ve sellem Habibimin ümmetinin oruçlarını bozamasınlar. Hakikaten şeytanlar bağlı oldu, bu millet oruç tutuyor. Yoksa var ya, bu kadar insanın orucunu şeytan ne yapar biliyor musun? Altını üstüne getirir. Yani insanlar uzun günler, sıcak günler, bu kadar Müslüman elhamdülillah rahatlıkla tutuyorsa, bu şeytanın devreden çekilmesinin çok etkisi var. Mevla öyle buyuruyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eden hadis-i şerifte ne buyuruyor? اِذَا كَانَ اَوَّلْ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانٍ Ramazan'ın ilk gecesi olduğu zaman, şu mübarek gece, نَظَرَ اللّٰهُ اِلٰى خَلْقِ Allah Teala mahlukatına nazar eder. Şimdi özel tecelli var. Bu gece özel bakış var. Özel bakış ne demek? Rahmet nazarıyla bakıştır. Bu nazar ve tecelliden mutlaka nasibimizi almamız lazım. Nasibini alan nerede alır? Tabii ki meyhanede, kerhanede diye. Camide, cemaatta, safta, zikirde olan, sahur sofrasında, teheccüd seccadesinde olan mutlaka nasibini bu gece alacaktır. Çünkü Allah Teala nazar eder ne demek biliyor musun? Eğer o nazara mazhar olursan, وَاِذَا نَظَرَ اللّٰهُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهُ عَزِبُ اَبَدًا Bir kuluna Allah'ın bir nazarı bir kere değse, ebedi azap yoktur. Mesele o nazar ve tecelliye mazhar olabilmektir. İşte o nazarın saatlerinden biri de özel tecellinin saatlerinden biri de Ramazan'ın ilk gecesidir. Bak her gecesi demiyoruz bak. İlk gecesidir. Onun için hadis-i şerifte İbn-i Ebi Asım Es-Sünnet'e rivayet ediyor. Büyük muhaddistir. Utlubuha fi evvelleyle Kadir gecesini arıyorsanız ilk gecede arayın. Bu da ilk gecede Kadir gecesi olması hakkında geçen rivayetler çok rivayet var geceler hakkında. Ama ilk gecede bu rivayetlerden birinde geçiyor. İlk gecede arayın. İnşallah Rabbim biz o nazarına mazhar olmak niyetiyle ibadetimizi yapacağız inşallah. Teravihimizi eda edeceğiz. Bu mübarek gecenin teravisinde ne buyuruyor? Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerifte men sallâhâ fî evvelleyle ilk gece teravihi kılan harace min zünûbî kevm veledettü ummuh anasının onu doğurduğu gün gibi günahlarından çıkmıştır. Sabaha çıkmıştır. İlk teravih nasip olacak inşallah. Onun için şimdi ezanlar okunuyor. Beni dünyanın neresinde dinleyenler var. Her yerin ezanı biraz farklı olabiliyor. 10 dakika, 20 dakika işte. Buradan Trabzon bile 40 dakika oynuyor. Teravihi bu gece mutlaka kılın. Mutlaka cemaate gidin. Mutlaka cemaate gidin. Herkes cemaatle teravih kılsın. Ondan sonra yine ne buyuruyor hadis-i şerifte? اِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِتَارِكِنَ حَدًا صَبِيحَةَ اَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانٍ اِلَّا غَفَرَ لَهُ Ramazanın ilk gecesinin sabahı. Hangi sabah? He? Yarın sabah. Ramazanın ilk gecesinin sabahı Allah Celle Celaluhu. Tabi namazla abdestleri konuşuyoruz namaz kılmayana. Ne yapsın Mevla? Ramazan ilk gecesinin sabahına Rabbim sahurdan sonra, seherden sonra sabah vakti oluyor. Sahur bitince sabah giriyor, gece bitiyor, gün başlıyor. O sabaha affetmedik bir ümmeti Muhammed bırakmaz diyor Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Yarın sabah af olarak çıkmamız için bir gayret ediyoruz. Ediyoruz zaten, onun için ilim meclisine geldiniz, zikir meclisinde oturdunuz. En büyük fazilet, ihyanın en büyüğü nedir? İlim meclisinde ayet, hadis dinlemektir. İlim meclisinden büyük bir amel yoktur. Nafile namazdan da eftaldir. Bin rekat nafile kılmaktan eftaldir. Şurada birkaç hadis dinlemek. E tabi, hadis-i şerifler böyle beyan ediyor. Efendim, yine bu mübarek gecede cehennemin kapıları kapandığı için, cennetin kapıları açıldığı için ve yunadi münadin, bir dellal nida ediyor. Allah kalplerimizin kulaklarına Celle Celaluhu bu nidayı işletsin. Amin. Ya bâgiyel hayri ekbil ve ya bâgiyel şerri eksir. Ramazan girdi, ilk gecede Allah nida ettiriyor. Hayır arayan, gel, hayır mevsimidir. Amel arayan, cennet arayan, rıza isteyen, ebedi saadet arayan, gel, tam zamanı mevsimidir. Şer arayan, günah yapmak isteyen, kötülük arayan, yanlışa gitmek isteyen, vazgeç, bak cehennem kapandı, bir daha üstüne açtırma. Kapandı, sana ebedi kapalı kalsın. Vazgeç diyor. Onun için herkes günahlara tevbeye niyet etmelidir, istiğfar etmelidir, nasuh tevbesiyle Allah'a dönmelidir. Rabbim bu mübarek ayı bize mağfiretine vesile eylesin. Allahümme amin. Ramazan-ı Şerif ayı geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için ne buyurmuştur? Sübhanallah! Sübhanallah ne zaman denir? Teaccüp ve şaşkınlık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neye şaşırdı acaba dediler. Mâ dâ estekbülüküm. Ne büyük ay geldi biliyor musunuz? Şaştı kaldı yani, o mağfiretleri, tecellileri o görüyor tabii. Melekleri görüyor, cennet kapıları kapanıyor, açılıyor, cehennem kapıları kapanıyor. Gördüğü için Sübhanallah! Ne büyük tecelliler var. Ne karşılıyor sizi? Siz neyi karşılıyorsunuz? Farkında mısınız? Sahabe de şaşırdılar. Düşman mı geldi ya Resulallah? Harbe hazırlanalım. Düşmana karşı mı bunu söylüyorsun? Yok buyurdu. Şehr Ramazan. Ne geliyor biliyor musunuz? Ne geliyor ya Resulallah? Ramazan ayı geldi buyurdu. Yağfirullahu fi evveli leyle li kulli ehli hazil kıble ve şâra bi yedile ya. Mübarek elini kıbleye döndürdü. Kıbleyi göstererek buyurdu. Şu kıbleye dönüp namaz kılan herkesi Allah ilk gece affedecek buyurdu. Şu kıbleye dönen. İşte kıble ehli değil ne demek? Namaz ehli değil. Ben onun için her zaman ne diyorum? Bu kadar müjde okuyorum size ve görüyorum. Çoğunu da okuyamıyorum vakitsizlikten. Ama namazsızın nasibi yoktur arkadaşlar. Kıble ehli olacaksın. Kıble ehli ne demek? Namaz kılarsan kıble ehli olursun. İlk gecesinde affeder. Sonra bir tanesi de başını sallıyordu böyle. Bakın bakın iyiymiş iyiymiş diye sahabeden biri. İyiymiş ya falandı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ya fulan, ey falan adam. Zâka sadruke bi mâsemi'te. Ne var dedi, kalbin mi tarlandı? Müjde fazla mı geldi dedi yani. Hani herkese affediyor deyince iyi, iyiymiş dedi yani. Şimdi de af çıkacak ya. Ne yaparsan yap affediyor. İyiymiş ya. Her şeyi yap, Ramazan ilk gecesini bekle hesabı. Yani her şeyi yap, iki de bir af çıksın falan. İyiymiş dedi ya. Dedi, la vallahi, la ya Resulallah dedi. Sakın yanlış anlama, aman ya Resulallah yanlış anlama. Ben dedi yani herkesin affı olsa, Allah affediyorsa bana ne dedi? Yani ben yanlış anlama da dedi. Zekertül münafık, ben bu münafıkları düşünüyorum da bunlar da namaz kılıyor diye, bunlar da af olursa yandık falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, el münafıku kafirun ve lezzelil kafirine fîdâ şey. Sen neyi karıştırıyorsun? Münafık demek namaz da kılsa kafirdir. İçinde küfrü gizlemiştir, dışından ajanlık yapıyor, bize Müslüman görünüyor. Kafirin bunda nasibi yoktur. Münafık namaz kılsa da içinden nedir? Kafirdir. Kafirin bunda nasibi yoktur. Yani ben dedi ondan sebep, yoksa Müslümanlar af olsun bana. Ben Müslümanların af olmasına ben de dedi af olmak isterim. Ama bu münafıklar da bu kadar münafıklık yapıyor. Şimdi ilk gece bunlar da mahvolacak. Kıbleye dönüyorlar ya. Dedi yok öyle, kıbleye dönmek herkesi kurtarmaz. Namazın ilk şartı nedir? İmandır, imansızın namazı olmaz. Onun için böyle bir hadise. cereyan etti. Evet, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi olduğu zaman Allah Teala buyurur, مَنْ ذَلَّذِي يُحِبُّنَا فَنُحِبُّهُ Kimdir bizi sevenler ki biz onları sevelim? مَنْ ذَلَّذِي يَطْلُبُنَا فَنَطْلُبُهُ Kimdir bizim rızamızı arayanlar ki biz de onların hoşnutluğunu talep edelim? Hadi mevsim geldi, buyurun. Allah'ı sevmenin gösterileceği zaman. وَمَنْ ذَلَّذِي يَسْتَغْفِرُنَا فَنَغْفِرَ لَهُ بِحُرْمَةِ رَمَضَانِ Kimdir o kimseler ki bizden af istesinler de Ramazan hürmetine onları affedelim, mağfiret edelim. Ramazan hürmetine. Onun için Ramazan-ı Şerif'te dört şeyi çok isteyin. Yani önümüzdeki sohbetlerde, yarınki sohbette onu anlatayım inşallah. Cenneti çok isteyin. Cehennemden çok sığının. Kelime-i şehadeti çoğaltın. İstiğfarı çoğaltın. Onun için dergide de, kitapta da var. O dua dörtlüdür. O dörtlüyü çok okumak icap ediyor. Bir kere okuyalım bak, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allahümme inna nes'elükel cenneh ve ne'ûzü bike minen nâr ve estağfirullah ellezî la ilahe illahu el hayyel kayyûme ve tübül. Şehadeti çok yapın, istiğfarı çok yapın, cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Bu dördünü ne yaptık? Dörtlü müşekkel yaptık elhamdülillah. Sizlere böyle efendim ebedi ahiret sermayesi olarak yazdık. Dergide bulursunuz. O manadan da anlarsınız, okunmaktan da anlarsınız. Melake-i kirama, kiramen katibin yazıcı melekler emreder Ramazan ayında. Bu kullarımın haseneleri, oruç tuttukları sürece hasenelerini yazasınız, günahlarını yazmayasınız, geçmiş günahlarını da mahvedesiniz. Onun için oruçlu, kasıtlı haramlardan, kebair günahlardan, zaten oruçlusun be adam, kebair günahta nasıl işliyorsun ya? Bu millet işler yani. Acayip bir şey ya. Adam oruçluyken adam öldürür ha. Yani çok tehlikeli işler. Bir sinirlenir. Kavga gürültü yapmayın. Aman bu kavga gürültü bütün ameline zapt edecek. Bu sene umrede yani. Adam hac umreye gelmiş oraya bir hocayla dalaşıyor. Ondan sonra hocaya bir laf atmış bilmem ne. Hep zenginlerle mi geziyorsun falan. Hoca ona şerefsiz demiş falan. Şerefsiz oğlu şerefsiz falan. Tövbe yap. Girmişler birbirine ondan sonra. Demiş ki ben demiş şuralıyım tabii. Tahmin ettiniz Trabzon'un bir kazası. Ondan sonra demiş ki bana bak demiş gelmeden birini indirdim demiş. Seni de indiririm ha. Çüş. Yuh. Umre'ye gelmiş Medine'de otobüste konuştuğuna bak. Yani onun için bizim millet Mekke, Medine, Ramazan, hac, oruç anlamaz ha. Kafası attı mı indiririm diyor. Ne indiriyorsun ya? Kendini cehenneme indirirsin. Onun için lütfen gazap ve öfke ve sinir açken de çok olur. Hele sigara tiryakilerinde feci bir kafaya vurur. Allah rızası için geri durun, geri durun, geri durun. Öfkelenecek ortamlara girmeyin. Aman sakinlik kaç ya. Kaçtı desinler. Kaç sinirlenme, kaç git. Görme suratını adam sinirlendiriyor seni. Git, kaç. Değer mi ya orucunu hapfetmeye, sevabını mahvetmeye yani? Değer mi? Büyük günahlardan sakındığı zaman Allah'ın zengin günahlar yazılmıyor yani. Ramazan hürmetine, diğerleri de yazılmıyor zaten. Kasıtlı günah işlemedikten sonra Ramazan'da af olmayan ya ne zaman af olacak? Vasile bin Esfar radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şeriftene buyuruyor. Nezele suhuf-i İbrahim evvele leyleti mişe Ramazan. İbrahim aleyhisselamın sayfaları ne zaman indi? Ramazan'ın ilk gecesi indi. Bak Kur'an indiği geceye ne deniyor? Kadir gecesi. Geçmiş büyük kitapların indirildiği gecelerde çok önemlidir. Ramazan ilk gecesi hangi kitap indirilmiş? İbrahim Aleyhisselam'ın Suhufu İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'a sayfeler Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesine indirilmiş. Bu da bu geceye fazilet üstüne fazilet katıyor. Yine bir haberde varid olduğu üzere Ramazan hilali zuhur ettiği zaman, şimdi hilal dualarını okuyacağız. Bu gece hilal gözükmüştür illa birinci gece ama az durur, yerinden bakmak lazım. Biz göremeyebiliriz. O, şimdi çıksak görülmez. Çünkü o ilk güneş battığın zaman az görülür çok. Arş sayha yapar. Kürsi nara atar. Bütün melekler, tuğba li ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem bima indallahu teala lehum minel keramet. bu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, onun ümmetine Allah ne kadar ikramlar yapıyor, Allah katında bu ümmet ne kadar şereflidir diye arş, kürsü, bütün melekler sayha yaparlar. Yani sevinç gösterisi yaparlar. Efendim neden? Görüyorlar, cennet hazırlanıyor, bütün melekler seferber oluyor. Oruç tutanların affı için. Güneş onlar için istiğfar eder. Ay onların günahı için istiğfar eder. Gezegenler, yıldızlar istiğfar eder. Havadaki kuşlar, sulardaki balıklar istiğfar eder. Yeryüzünde bulunan, gece gündüz, bütün can taşıyan her zîruh, ruh sahibi onların affı için istiğfar eder. Ancak şeytanlar istiğfar etmez, Allah'ın laneti üzerlerine olsun. Sabaha çıktıkları zaman Allah Teala o ilk sabah affetmediği bir Müslüman bırakmaz ve meleklerine vahyeder ve emreder. Ne buyurur? İc'alû salâtekum ve tesbihakum fî ramadâne li ümmeti Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ramazanda bütün duanızı, bütün tesbihatınızı, bütün zikirlerinizi, bütün istiğfarlarınızı Habibinin ümmetine tahsis edeceksiniz. Arşı taşıyan meleklere buyurur ki tesbihlerinizi durdurun, zikirlerinizi durdurun. Ramazan girdi, bütün vazifeniz Habibimin ümmetinin günahları için istiğfar edeceksiniz. Melekler şaşırıyor bu ümmetin ne kadar kerameti var. Keramet ne demek? Allah indindeki şerefi demektir. Rabbim bu kadar keramet ve ikramdan kendimizi mahrum edecek itikat bozukluğundan, amel bozukluğundan, ahlak bozukluğundan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Şu ikramlara bizi mazhar eyleyip bu şerefi muhafaza ederek huzuruna çıkmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellim. Artık Ramazan Şerif Risalesi'ni elinizden düşürmeyin, takip edin. Ben çok azını söyleyebiliyorum. Vakitlerim dar. Dergide de bayağı bir malumat topluca var. İftar dualarını ihmal etmeyin. 10 günün zikri Ya Erhamer Rahim'in başlıyor 100 kere yarın. 10 günün zikirlerini ihmal etmeyin. Ramazan vazifeleri kitapta uzun uzun yazıyor. İlk gece, bu mübarek gecede de bir namazı var diye biliyorum. Yani ya teravih yetmedi mi hoca efendi? Yetme. Adam fazla istiyor ya. Fazla kılacağım diyor. Niye adamın namazına mani oluyorsun? Faziletli namazları var. Onlar zikrediliyor. İlk gecesinde, ilk gününde var yarın için. Allah Teala faziletli amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Amin. Beraber okuyalım birkaç tanesini, sonra dua edelim. Buyurun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahillezî خلقني وخلقك وقدر لك منازل وجعلك آية للعالمين الله أكبر الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك خير هذا الشهر ونعوذ بك من شر القدر ومن سوء الحشر اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الله وحذار من الشيطان هلال خير ورشد هلال خير ورشد هلال خير ورشد اللهم إنا نسألك من خير هذا الشهر ونعوذ بك من شره الحمد لله الذي ذهب بشهر شعبان وجاء بشهر رمضان آمنا بالذي خلقك آمين اللهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله بحق سيدي محمد وآل سيدي محمد اللهم إنا نسألك خير هذا الشهر فتحه ونصره ونوره وبركته ve tuhurahu ve rizkahu ve ne'udü bike min şerri ma ba'dehu. Allahümme ehillehu aleyna bil emni vel iman ve selameti vel islam vel afiye el mücellile ve raf'il eskam vel avni alas siyam ve salah ve tilavetil Kur'an. Allahümme sellimna li Ramazan ve sellimhu lena ve tesellemhu minna hatta yahruca Ramazan ve kad gafarte lena ve rahimtena ve afevte anna. Allahümme ezalle şehru Ramazan ve hazar fesellimhu lena ve sellimna fihi ve tesellemhu minna. Allahümme erzukna siyamehu ve kıyamehu sabran ve ihtisaben ve erzukna fihi l-cidde vel içtihade vel kuvvete vel neşata ve a'izna fihi min es-sâmeti vel fetreti vel keseli vel nuâsi ve veffikna fihi li leyletil kadri ve ec'alha hayran lena min elfi şehrin. Amin Allah'ım, amin Allah'ım, amin ya Rabbel Alemin. Bu mübarek duaları nasip ettin. Habibin sallallahu aleyhi ve sellemin duaları nasip ettin. Sizler de hem kitapta hem dergide mevcut. Bunları okuyun, kendiniz okuyun, çoluk çocuğu toplayın okuyun. İlk üç gecede okunabiliyor. Hilal geceleridir. Allah'ım sen bu dualar hürmetine Allah'ım cümlemize Ramazan şerifin orucunu kolay eyle. Teravihlerini kolay eyle. Sahurlara kalkmayı kolay eyle. Hayırlarını bereketlerini nasip eyle. Rızıklarını nasip eyle. Yardımını nasip eyle. Gevşeklikten, tembellikten muhafaza eyle. Hasta olmaktan muhafaza eyle. Oruç tutamayacak hallerden muhafaza eyle. Neşat ihsan eyle. Kuvvet ihsan eyle. Allah'ım uyku hallerini izale eyle. Kadir gecesine mutlaka, hangi gecedir gizledin, bu sene Kadir gecesine mutlaka agah ve uyanık ve şuurlu bir şekilde, kuvvetli ibadete kuvvetli bir şekilde, uyuyup kaçırmadan, geçirmeden tam ibadetle kavuşmayı müessere eyle. Amin. Ve bize bin aydan hayırlı eyle. Amin. Hayrından mahrum eyleme ya Rabbel Alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İlâ şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Zeynep, Kevser, Emine, Saliha, Gülperi, Zekiye, Süheyla, Fadime, Melik, Şah, Mustafa, Nail, Kerem, Ali, Abdullah, Reşat, Selahattin, Derviş, Rıza, Muhammed, Kasım, meyit ve meytelerin ervahi için bir de özellikle Mustafa Kozak, Şırnak'ta şehit olan askerimizin de ruhu için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu hediyelerimizi vasıl eyle. Amin. İlâ şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabi ve şeyhina kâfe ilâ ruhruhina imam tarikatına efendi babamız, İsmet babamız hasaten ve ilâ ruhahimvâtil müminîn el-Fâtiha.